bütünün güzel süsüne, Beytullah'ın örtüsüne, örtünün güzel süsüne, acıların gül yüzüne, hasretim ey güzel Mekke, acıların gül yüzüne, hasretim ey güzel Mekke. Safa Merve ne güzeldi, Kabe dünyaya bedendi. Safa Merve ne güzeldi, Kabe dünyaya bedendi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Kabe'yi tavaf etmeye, lebbeyk deyip de dönmeye, Zemzem suyunu içmeye, hasretim ey güzel Mekke, Zemzem suyunu içmeye, hasretim ey güzel Mekke. Beytullah'a yüz sürmeye, beyaz ihramı giymeye, Beytullah'a yüz sürmeye, altın oğlu görmeye, hasretim ey güzel Mekke, altın oğlu görmeye, hasretim ey Mekke. Safa Merve ne güzeldi, Kabe dünyaya bedendi. Safa Merve ne güzeldi, Kabe dünyaya bedendi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. Arafat'ın hali başka, aklım müzde lifededi. selam sana ya Nebi. Bu canımı sana feda eylerim. Yüzüm sürdeydim, orada kana kana, zemzem. olmayan neyim kaldı? Ben sevdaya gidiyorum. Senin güzel